ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับรายการวิทยุท่ากาศยานเวลานี้วิทยุโอ้โหโอ้โหแล้วการสื่อสารที่ต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่การปกป้องในการดำเนินชีวิตเมื่อท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการนี้ท่านก็จะมีความหวังมีความสุขในการดำเนินชีวิตเป็นการผู้ฟังติดตามให้ในต่อไปนี้ ผู้ดำเนินรายการยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการของพวกเราในรายการในคำนวณอีกฉันจะมาทักทายและกำลังใจคือพระพุทธเจ้าได้รับกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันจะเปิดกำลังใจให้ในการดำเนินชีวิตดังพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อที่18ถึง30ได้แปลว่าบรรดาผู้ที่เฮ็ดกันนักลองและเบิกพลนักจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับความสาวใหม่ที่เราแอบของเฮาบอกว่าเรียนรู้จากเฮาเพราะว่าเฮาเป็นผู้ใจอ่อนสุภาพและทันโลเรื่องจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความสาวใหม่ด้วยว่าเอกของเขาก็พอเหมาะและพลังของเขาตะเหลาอีเมลในเรื่องการติดฟังพระเยซูเจ้าเองได้มั่งใจพวกเขาอยู่ในพระธรรมมัทธิวพระองค์ทรงให้ความหักและความเมตตาต่อชีวิตของพวกเขาและพระองค์ทรงมีความห่วงใยในการดำเนินชีวิตของพวกเขาผู้ใดที่อิดเมยและอ่อนแอลงจงเข้ามาหาองค์พระเยซูเจ้า